یو طریقہ پا کی خلق دا جوڑا کرے و حیلا او چل وال چی خلی تبی تکا پیرشا زینار غاری توا چوا بود تا سجده و کا اده کلمی نمون کرشا ده چا پا مخ کی نو کاپیره چشوی نو داغه سر دی نکامت شو نو توراج پس بیا خپل یار واخلا دا چلی کهو علیمانو اولی کل دا چه دا ناروا دا بلکه تلقین دا کفر چاہتا پا خپل کافر کی دی دیم کافر کی دی بی دوم حیل دا دا خاون نا دا خلاص اولو دا پارا حیل دا اتفاق دا امت بانی دا ناروا دا دوم حیل دا زمک بانی نخطوا قائی شیب تویوی مال قسم دی پختونو که دا طریقه چه قسم پسر که دا قرآن اپاغ پولا پا طول گردی چه پا کمی بانستا داوا دا چه دا زما دی اقسم قرآن با پسری چه داو کینو بیا کینی قائی تا چه دا زد چه پیو گردیدم دا حق زما دی زبا دی قرآن نمون کریم کز دروغ بی نو کنزا بیرسو کولا بی قرآن پسر با پی گردی نو قاضی تے چلو خا وی خا رشوت ورک کنا مخی با پانی وی لکوز بوتان دیا غشانتا دخپل پتی خورا پانو کی واچوا تری دلان دی اپا خپل کا اویا چی پا کم دے گردیار دے چی او گردا قسم لچی راشی نو دا قسم بکائی چه دا زماخ پی چه پا کمزه بانی مای خیدی زه چه پا کمزه اولانه دا خورا طول زما دا ازا پا دی قسم کن نو چوک چه چه خبر دی چه دا پس افلو که دن نا دا خپل پتی خورا چولا نو دا قسم پا تا پسی کی گی نا دا رو جن بنای نو خورا پاقی بانده او گتلا دا حیلا ناروا بلکه کفر تا حلال و حرام اولو تحیره دا دی طریقه باندی بلتا چل خوله و چه گلال کهوی بانگی غد نورمال را که سری پا پتکی کی اتارا او قرآن شری پا سر بینو پا پولا پا گردی چه بیارال قسم لا نو دستی با قسمو کی دازده چی پیو گردی دم دی حدودی که دن نخور از مک زما دا که زد دروغ بیم نو زما دا سر زما ته سر دی د چرک سر دی نو دا قرآن دی پی دړی وړی شي زما ته سر دی د چرک سر دی دا ته سر دی قرآن دی پی دړی وړی شي قسم یو کو خاور یو کټل جایز ده دا هیله حال پیغمبر اسلام وی په نیت د مدعی دی دا غچ سنگ ارادی حلو پا پاغی پسی دی چخ کارار تا ٹوٹکا چکای خدا حلو پا پاغی پسی دی دا ناقیده و دا نارواوی پده تا پا حقا نشوی چه پده بانی پا حقا شوی دا خیلی حتما ناروا بلکه کفر تا پیرسی بنده کتاب لیکره ده چا کتاب الحیل اوست نیشتی حوالی اشتی اشتی ناغ کتاب دا دی کتاب نسبتی کرے ہوں امام ابو حنیفہ تا رحمہ اللہ دسی خبری پہ کی چاگدو کفر دی ویدا غری کل دی نو دیرو خلکو امام ابو حنیفہ تا پا دی دروغ و خبر بان کافر وی ابی دین اتوی شیخ الاسلام وی رحمہ اللہ مخی تن نور و عالمانو مویل دی ندا ابو حنیفہ دی کل لی نتن خبر دی خبر قدری دا دروغ دی پاغا تپلی شوی دا دغا دروغ پا بنیاد باندی امام بخاری پی امام بوحنی فردون کردی قال بعض الناس قال بعض الناس اگا پا خپل یقین صحیح ویلی اگا تا دغا رسیدل دی نو نا اگا پا اگا بنیاد رد کردی اگا وی نا اشتی نا بیحاقی سنن کبرا کی نور علماء خپل کتابونو کې مستقل باب لیکي کتاب الرد علی ابی حنیفہ، الرد علی ابی حنیفہ اکثر مسئلے پہ کہ دراغ قسم راکی کہ آغا تا نسبت شعر آغا ویلی ندی اکڑی ندی کتابون خدا سنو کن لکو اس چو چاپ دیتا بے گوری تحریرونو ادخل شفاہی بیانو لگو دا اکثر ردون وجہ دادا قرطبیم رد کئی نورم چه خبر اللہ تای ناغاغ سینی دا خوزال لیو مسئلہ دا حقیقت دا حیلی جائز او ناجائز دوار دی پکی بلکہ پا ناجائز کسنی دا کفر دی کم حق چه ثابت تی دا اللہ دی او کد مخلوق دی دا پا چل والبان ختمول اغیل حیلہ جوڑول ناروا دی بلکہ کل کفر کی جو ثابت نہیں موجود شے نہ دے اتنا دمخ کے نہ تلارا کہ جاپا وردہ چدار آبا نران نشی نہ تو دفاع کا دفاع کا جائز دا پتے خرطوم چ گاون کی میں سوک دے اگا میں خوخ نہ دے اگل ہے نہ اور کو بل میں خوخ دے یا میں نصبدار دے پاغے خرطوم نو دے پا شفا اخلی دے لہیلا کوم بیا ندشی خبر اخلاص ندہ دے شفی حق را غلے ندہ دے سرا دا غین مخ کی چلو کم شفی سرا لگی دلے پا یا طرف یا دو طرف بانے پتے یا کندر گز گز دے یا فوٹ دے دا غلا سی ورکو دا مطالع سی درکو یا اولا پا بے ورکم صرف آغا دے فوٹ فوٹ سراسری یا گز نشفیخو پا فوٹ و پا گز مانی سکی اکا آخری خوٹول پتے باخلی کنا دا دین روز تو پیاغا نور خرد کن دا شفیخ شفا و نشولا پا دے طریقہ بانی دا آغا حق ساکت شو ذکر پاگا اولا که بایدا نو دو صفا ندا کری که هباوا نو پاگی صفا نسای کی داغین اور تا اسما خرد تکرا نو دو تلاس ندا رسی داری میند که خپل مالک را غل دی دی تا حیله وی خدا حیله دا سد پارا دا دا دفع الحق دا پارا دا دا ابتال دا پارا ندا چه وو اتا ختمائی نہ تو چرا نشی دب کہ اڑو حق را نشی مسرا اڑو ثابت نشی دغ قسم ہیلی جائز بلکہ بعض وقتوں کی دا خیر سبب او دا اجر سبب او ذریعہ گر روپے میں پکار دی ضرورت میں دے قرض نہ پیدا کی زد دکاندار نہ واخلم سودا تی واخلم او دا سودا پبل بانے خرچ کم د دن میں پلاس واغستا بل دکاندار لمے د دن میں پنیٹا واغستا سل روپے بانی مثلا بورائی بل سڑی لمے پلاس لس کم پسل ورکڑا ہی لگا د پیسو دا حاصل ہو پارا علماء ہوتا عین ہوئی د روکنے عین کائی د پوکنے لاسی کائی اینا ہوتو اگا پی پوا دی اول دکاندار یا پی پوا ندی پوا دی که روپی می پکار دی قرض نپیدا کی مالا پا بای راکا ازب ازال لبل دی خرچ کم یاو تا غووی روپی را سخه نیشتی یا زبا پاری سرم روپی چلی جی دسی پا مخ چلی جی نوزه دسی نشم ورکوله و دا سامان دید خرطوم توی واقع لطالب پنیتا در کن زاله بلده پلاس خرط کن آقا بلده که ما خرط کن روپه اردان یا لس روپه اردان مورکو تیلوه دا قرد دا حاصلولو دا روپو دا حاصلولو روپه می پخبر ضرورت برکه دا دماتا پاتشم دا خیلوه جایز بلکہ ابو یوسف تو پدے با اللہ اجر ورکی زکا چی دیو لو سودا نور کئی چی غیب برزی رو کی مجبور بشی غلا بکئی ناکا بکئی یا با پا سور سود سوائی بانی اخلی بیا نو دا خنه چی پیو جایز طریقه بانی دا دا گتا و موشو دا خواسی گتی لراول دی او دا آقا پی خیر و موشو بازارونو که عموماً دا غا تودا کی گیم زی چی سراولم دا بلنا نو سل راولم چی زی اگران خرد کن نو زمانه چی بلو اخلی دکاندار اغیر سل اخلی چی زال لی مخی تا گران خرد کن نو اصل دکاندار لزا د بوره سل روپه ورکم اپ پلاس می کی واغست چی نمخ کی بیازا پلاس اصل خرطم اپ پنیتای خرطم طول با پار ده بازار پا دی روانده طول ایسی نه چی وزه کی ده و بلزه کی ندی و فرق دوم را راگه چی زمان داغ وقتی وقتی ضرورت ده نو پا داغ نیت کی روپه رو کی کم نو زی دران واخل مردانی خرص کن حیله دا بیشک حیله دا و حیله کی ناجائز و جائز دی ناجائز و ناروا حیله ندا جائز دا غورا او احتیاط سدی دادی چه قرض روپای ورکا نشی ورکوله نو چه طول پنیتا گران ورکای نو دو سرخو کا لس روپے گران مو ورکا پنج روپے گران ورکا دو روپے گران ورکا یو روپے ورکا تبرو دا احسان دے او خودی وہی کا وہ گرانی ورکائی اگران دمرا ورکائی کہ بازاری قیمت داغی سر برابری گی دنیٹے ناروا تو چانی دی ویلی انبو تو ہوئی نروانی دی دا عام نرخ نا دا نیتی دیر گران ورکای اغسطون که پوه دی چه دا گران دی پینزو روپه لس روپه گران دی او اغای اخلی مجبوره دی یا بیاسی خوی اخلی نو جایز دا که اغا پی پوه نی اتوی دا بازار نرخ دا غا دی یا پا دی خرسیگی ا دلس روپو گٹو پا دیبانی تن شلو فلیخ روپے گٹا کئی نو دیتا علیمان وی غبن فاحش زیادہ دوکا دا چلو اللے بکیتا نو دا بیا فاسد دا او قاضی بے ختموی فساد بے قاضی را ولی چی اختلاف را نشی کزی پا خپل جوڑ ختموم نو اختلاف برا زی بوی ما تالا در رخل سکر لبتا بانی نو دیکی قضا دا قاضی دا چی فساد ختم شی دوم یو حیله دا در روپو دا حاصلو دا پار یو حیله دا یو چل لی مکم حیله چه پاغیبانی باطل رازی حق پی زینا روا دا که معاملاتو که دا که اغا نکاح که دا که اغا پا بلس که دا اغا نروا دینا جایز دی حیله دا اسقاط یا حیله دا تحلیل دا زوج زوج دا دا حرامی دی پیغمبر اسلام پی لعنت ویلی دی زکر مسئله دی حل و حرمت تا دی فروجو خطرناک مسئله دا نو پی یقینی او احتیاطی خبر عمل پکار دی بل پی خپل رضا واغستا پی خپل اختیار پیخ ترخوا ادت تیر شو مخی اخلی وادی خلی بل واخلی ده ده نیت باندی چه زن سکتا براو کم ابیادی بل تپریدم نو پا ده لعنت ده المحلل ده غصر جوڑه ده چه توکا ابیابی ما ترا پریدی آغا محلل لهو دی پا دوار لعنت ده دی سلی تای اتیس المستعار ویل دی لکه گڑی بیزیلا پرده پیسو گڑ راوالی سوالی المستعار دا پمیر کی دا اتیس المستعار را گلی ابن تیمیہ رحمه اللہ ترجیح دیل ورکی چی پا دی حلالا دا خزا مخکنی خواولا نروا کی حرام اکرو نروا اکرو ددی نکاح تے نکاح نہ دیوری نے نکاح گنل لے وہ صرف دے گڑ بڑ او بل تا روا کول دو پارا نو پدہ لعنت تے دا حرام دینا روا دی نو صحیح دا کنا دا غشان تا نور حیلی نو حقیقت تے قتل غواری اسقاط کی ملیان سکی پا خپل اقرار کی چہ دے دو پجیمہ بانے فرائض پاتی دی واجبات پاتی دی نظور و کفارات پاتی دی اگر نہیں دی ادا کری نو اس پا دے پوری را پوری کولو درو پو بانے اگر منگ ختم کرو سنگ دی ختم کرو کری اگر دی پیت ادا اگر پا غار زینار دے و علا سا اما زیرون اتو خدای خدمتگار را لی ورک را پا کینش دی او گردولی را او گردولی دغو بخلیش دمو لجوڑی دمرا منزونا دا دی متوفا حاضر متوفانا خواهی دا شان دا مسلمان سرا چه دیر بی کری بازی بطی نفوت شی دا دروغ نوی اگه دا سر کری نی دا سرائی کری نی دی وی خواهی دا شان دا مسلمان سرا چه دیر بی کری بازی بطی نفوت شی ولی دروغ وای رکشیا نروا وای بیا اوز دی آجد شیره دا عداد ما فاتنا پا سبب دا عذر حقیقی سر چی مرگ دی دی اوز معذوره دی نو دی رکشوی وسیعت والی نکاو چی دی معذوره دی وسیعتیم نیکره نو دا روپی ادا متاع قلیلا سرد دی قرآن شریفنا پا غبن فاحشا پایواز دومره موندونو فیدیا ما تارا در که تا قبول که غواه ما قبول کرده او قرآن پا 13,000 روپه ما این تقسیم کی او وی تا غبن فاحش اطول فقاوی غبن فاحش دو کده حرام دی ناروا دی نروس چه پسی ناروا او کرده بایی ده هیله جایز ده نو ناجایز با کم هیله را توخه زینا کی هیله ده پاره ده نفس تقاضا ده پورا کولو نو تو تا ناروا وای سوک نیشت دی یا یو گواه دی اولا که جنه یو دی شو ما تا نکاو کو اگر بلو شو نو تو تا ناروا وای اولو تا ناروا وای تکیشتی دی نکا گواه پا کیشتی یا نیشتی خودی دوار یو بر سر جوڑا خواه اداد سر پارا هیلتن لقضاء شهوه اتو تا زینا و نوالی و توانی نو یو مندهی که یو نخ دی اپا بل اواغ شای پا بلی دی که اپا مندهی که پا بل نخ بانی دی دا ایوب علیه السلام اغا حیله نوا ایوب تا اللہ وی خود بیادی قضا غصان فضرب بی و لا تحنس موتی دو خو واقل لاز کی اووی وو پی زن مگوننگارا چی چوبون را خلی پا چوبونو با ویسل لا تحنس مطلب داده وی وی تی پا دی سر رو که او و احنس برانه شده گناه نخلاسی نیستهی ده کنه خود ده مطلبیم ده کنه تا زلغواری و کنواری چی ما سل چوب و اولی سل لوری خود بیده که از غصن پا دی رو که او و لا تحنس نزان مو گناه گروه چی لور راخ دی سل لخته وی ده با ظلمی دیتی اگه خوی ما نکرده دی نوی سل لخته به نوی اپا دیدو کوئی خود امر دیکن پا دیدو کوئی پا اگه خود فرض اندی که دی حیلی چه دیر آگه وی حیله دا بیا خود با دام حیله کن چه سفر کلاس شد دورا کاته که دا حیله دا روجه دا تمواف شده دی نیولونو دا حیله دا نصده عزیمت تیل تا دوا موافی دا روجه وقتی طور باندی نداشن تا دا عزیمت تی ایوب دا دی خلاف کوله نو گنانگاری دا احیله که خدا آمردیش دی نده اجازش دی ابیاد یوسف علیه السلام آقا اللہ وی کدنا علی یوسف اللہ کری دا انتاقیت احیله نو دا دی حیله تا تویلی دی که تا پا غم نفاهش بانی دا پلیتایو کا او مره می معاف کو کتابی لی کل لی او کتاب که دا دعای اتون دلیل کلی دی اونو حیله ده اسقا ثابته شولا وابیان پا پیریانی نمانی نیمانی کنا دلیل نیشته ده نیمانی اگه دلیل اونو تا یخا کتاب کی لیکل دلیل نیگواره چه کتاب کی را ولی وی کتاب کشته فتاوی سمرقندیه کشتی عمر سیب دومی حبیبه دا پارا یو جز یو سپارا گرزولیو کلوی نیم سپارا نیم قرآن گرزولیو اغای کریو او گور استاسوی نمانی دروغ ابیا پا عمر دروغ اپا خیر القرون کی دروغ دا دین بلوی ناروا کئی دا روایت چی نقل کئی امی حبیبہ پا صحابانو کی دا انبیاء علیہ السلام تبروا روست زبر چا ثبوت نشتے یو دا دوی ما اجزایو گردول دا قرآن یو یا دوا یا دردائیو گردول اهم واقعا دا جنازه کی با طول اصحابان دکری مسلمانان حاضرو یو تنی وی انوری نوی دغا عمل آغا وشو آغا وقت که بیا یا داغا وقت نروستو تر ننا پوری نیزی دورا پوری بیان دیشه پیغمبر توی اختدو باللذین من بعدی ابو بکر و عمر پسی زی نو دا بیا چاوالی نکولا دام دا دی دلیل چی دا دروغ دی بیا دام دلیل دی چی سنت که چی کم شاگرد دا کم استاد نو مخلی دا دی دوارو پا میند که شپک شلیکال فرق دی استاد مر دی او دا غین تقریبا شپک شلیکال روس و شاگرد پیدا شده دی اوی ما دا دی استاد نویل دی سندل بابا جی پیدا شو از مولانا گنگویوی سب نوی ما ویل دی اما لی در دی دی گنگویوی زمانه که پیدا نویتانو تا سنگو لیدو نو پاغا پسیم خلق رواندی قصیده قصیده ده کسی فتاوه سمرقین دیو پا دروغو بسیم رواندی ادیل تلی و داغا قبر تنستان که مراقبه کری و ناغا توی حد دستان فولان و نان فولان نان فولان امی حبیبالا ادار جز امین القرآن وی دا حدیث ما طرف وای دا است خبر دروغ دی دروغ جن دی دروغ و رشتینی دی تقیاس کی وان دوال میزان کتاب را لکره در میزان را لکره در والمیزان نعمر ولی میزان پریخو طولی ولی پریخو قرضونو پا صحابانو باندی دیرو باندی آن نبی علیہ السلام بتا پوست کو قرض پشتی بیوی آو حال ترک وفان نو چه بیوی آو نو جنازه بیو کولا چه بیوی وفان نیشتی در قرضون در ورکولو تشه نیشتی در بیوی سل دو علاقی کن تا سویمونتو که زنبو نو دا چلی ولی نکو چه پرده تا داری راوڑه ادا لکه دوم رو قرده و باره که تا قبول کرده ده او بگاو بل چه تا قبول کرده بگاو تا دار پو گوا چو از داده من گو بخو فقم نی پاهش بانی امت تبیده دی تعلیم نکوه نای ندکوی اوی کتاب کی راوڑ دی مشر ملاوی کتاب کی راوڑ دی بلو پس الار چه کم کتاب کی راوڑ دی وی نور الهودا کی راوڑ دی نورودا یو کتاب دی چالی کرے رہے خی خبری پہ کڑیری دی وطا پہ کیمشتی پی نورودا کی دی آغا تا بے باچاوی باچاوی خبر کم دی فدی مسئلہ اہم دا افرد دا دی قلاسین واخر دی ہدایے پوری چس دی فقی کتابون دی ہر مسئلہ دی کری دا دی کتابون کی مات دا مسئلہ وخیر چوائی منم نو چه دیر طولو کی نشتا دی ها دی یو سالی چه تا تمارون دیو اغلی کلی نو دا با دروغ نی ملا سر کتا کرا و غلی ناسو ناسو ناسو ناسو تدبیر نور تا روارو تاوی علا که یو سالا کتاب کیا دا کتاب یار که ویرازه چه دوڑه لزو اغا میلمو تاوی وی قسم دی تا کرا که دوڑه لزم تاریبانو سر بخون وی هفتاو شو چه زپ دی زار کم چه دی با ما تا کتاب خی دلیل بیو سخا از ما بیدتی کیی زو خود غم نماری ما وست پتاو لگه تا سخا چش شیر نشه اصلی خلق غرکن نو پا دیر طول کتابونو کی نشه دیر پا داغ کتاب کتابو لکنا پا داغ کتاب کتاب پیدا کرنا ایسے کرتے ہیں جب وقت مقررہ پورا ہو جائے اور اس کے ساتھ روپیہ نہیں ہوتی تو پھر اس کو اور سامان وقت پر دیتا ہے اگر نہیں لیتا تو وہ مجبوری سے لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے ذرا فدی کو نہ سمجھا تو شہر ہے لیکن اس لیا تھا پوس کا اللہ اللہ نو یوسف بارکی کذالک کذنار یوسف نو دے چنی ولی رور پل پا قانون دا ما بادشاہ دا مصر لیکن چا اللہ غواری نو آگا کی گئی چطو منگا درا جید چا چی غوارو دا پاس آدار پو انہی دیر خپو آ اللہ خونا کڑی وان ویلیو دو ان یسرق فقط سرقا خلو من قبل کد غلا کڑی نو نوی خبر اندا غلا کڑی وان دا دی اور مخی دنا سر غلا کڑی وان اس غلا نو خور کرا وی آقا یو یلی دا چی دیگر شده زمان دا اور بیرا نبوزی کور کی برلو که نو نو دا دنی و کمربند دملا نپ چاپی رکا پا دو باندی چی دا دا دی درور یا دا تر اسحاق علیہ السلام نا دیغستی دا مسخ یادگار دی زمان درور نایی دا دا ملان چاپی رکا زر یو کرا بل پا کبل پارا زمان کمربند چاپرد کو یعقوب علیہ السلام تم خبر رسید کمربند پرد شو داقی که کهو کهو بچوڑی ستا پا دی ملا بانی تشیه نی نو تشیهو کنا خودی تلالی دیولا یا بچوڑی گورو ما تول کورنو کهتا دا الان نمی کولو اتا سوی نا دا خودم را غد شنو دا ملانی را پرانو تا یعقوب علیہ السلام پوشو چه دا دیر سا چل کرای دا خود اولو که در سا غپاتی کهی و هو جداو تا سلوشی کنا ویی دی تا سخه دا لک دی تا سری خیر دی نو جو رسول یوسف غلا کرده یوسف اجاز دا غلا نخبرن لکه چه رور غلا نده کری غلا پی راو تا پلی شوا دا غلا نوکری غلا پی راو تا پلا جو رسول پی بعضی علیمان داری کلی که لکه محیمی و تفسیر رحمان والا و اغلای کری و خوراک پروتو امیل مر آغلی و خوراک محتاجم نو دتینا د خوراک شه روڑی یا تشه یور آغلی ورکا ترور تا پوس کهی نو دی موت کر غلای دا کری ووی نو دا خود خیر غلاو کنا فقط سرقا قلهم من قبل رور اغلا کری و ندبج اغلا کری دی توی قیاس فاصل یا رور غلا گرده نو بل بم غلا گری دا سخبر دا دا قیاس فاصل بیجنو پا عقیده کیم کرده پا عمالو کیم کرده پا معاملاتو کیم کرده انما البیع مثل الربا اسود بی پی روا کهو دا مخیم روانه دا پتک لده خبره پتو ساته لده خبره یوسف زرکی سرگنده نکره دوتا چه تاسو دروغ وای نپا ویلو نپا عمل بانی ویو تا پا مخا یازرکی تاسو بدتر پا درجه کی پده کی اللہ پو دے داغی چه تاسو بیانوائی دروغ دی یوسف علیه صلاة و سلام رونا وی انبیاو دای ولی ویلی چه دو گناهون دو پیغمبران نکی نو دو یوسف رو نم بیاو آغون دا غلطه شویدی نو گناه کی گی دو پیغمبر نه دروغ وی نو دو یوسف رو نم بیاو آن نو دو پیغمبران نو دوم را گناهو نکی زلات کی دیشی غلطه معمولی خبر پا خطای بانده آغا کی گی پلار او دار داو مور خپکڑا روری تنک دروغ و جرگه او کلا دروغ اوی اکلا حوز دیب روری خرس که در ملک نه روک که دا یو دروغ دی ابیاوی فقط سرقا خلو من قبل اغلا ابیاو میدو تی دا دوم را بند بد کارون او کلا دا عجیبه پیغمبران دی اغسی پیغمبران دی را دا سی پیغمبران یهودو کشته دا اللہ پا پیغمبرانو که دست دوک نشته رونه نو چاچی دی کلی چه دا پیغمبرانو پیغمبرانو غلطه وی ابن حزم وی نور عالمان اخوتهو ما کانو انبیاء از لا یجوز البتتا ان یقول ذالک لنبی من الانبیاء نور دلیلون پریدا یوسف تنگوی چانتون شر مکانم ادی پیغمبران پیغمبرانو تا داوائل انتم شر مکان روا دی نا روا دی نو داو تا سنگوی دا لا پریدا نبی خو لا پریدا اسیم یو سری تا داوائل گنا دی چه سو پکی غمرز نی نعم ولا لقوم صالحین ایز توقیر الانبیاء فرض على جميع الناس ولأن الصالحين ليسوا شرا مكانا. الفصل دي ابن حزم صدرم جل شبك دي شمخ کم چی دا الملل و النحل سر یو دی چاپ دی الملل و النحل او الفصل دوارا یو دی چاپ دی نو پینزو اجداو کی دی وارا وارا اجداو کی پینزو کی نو پینزا اجداو کی دا غیب حوالاویم وی دا انبیانو دا درو دی کانا نور خوی پریدا نو دبو تصویان تم شر رو مکانا دا سب در جمعنی دیر بدتر یک دا شانت نور علیمانو بوی إخوة يوسف ما كانوا انبياء وهو قول القرطبي وابن كثير والفخر والشيخ الإسلام والشيخ الإسلام وصنف فيه كتابا أخو بديك كتاب ملك الإجداء نو بلخوا صنف السيوطي فيه كتابا سماه دفع التعصب عن إخوة يوسف الحاوي للفتاوى والجل يوصل أتيام مخكي مستقل رسالة غريك الله ويدام بيو دفع التعصب عن إخوة يوسف قرآن داوو چدام بيانو جاچه دا پیغمبرانو پو مسالب و كتاب لكله نہ دغلی کری دی پکیتا دلیل دا گرزول لے جدا پیغمبرانو اگناہو نتیشی دی نو کی گی کنن درو ہوئی قرآن نیوی جدا انبیاءو ویدو اے بادشاہ اقینند دا بابا دے بڑا کبیران دیر لوی بڑا دے انو سے ازمان پزیر زبانی یقینن تا گنو دا خوکا ان کنا موسینی نے ویدہ ظلم نہ دے معاذ اللہ دا معاذ اللہ مخی پر کم دے ویلے چاہ جنہی تو یہ ہائی تالک وی معاذ اللہ دا ظلم دے گناہ دینا روا ولی تان گناہگار کم نو ولی تا گناہگاروں دا اللہ دا قانون دشمنی کم ندل تم پاغ مقویل لی ولی دا بے جرم و نصم مجرم پریدم قانونی مجرم خدا گیا دے ناغا پریدم داغی پدے بانے بلو نصم ماذا اللہ دا دے گناہ مجرم پریدم نو گناہ بے جرم نصم نو گناہ ماذا اللہ نشم کولے دا نیول دیو آچا چون نصمنگا لیکن آگا چوک چی مندلی سامنگ سامار پل امنگا بریا پدا غفوک کی شود ظالمانو نا نتا سخوائے تا خسرے نزد چی خسرے ہم نہ بیا ظلم کم نہ ظلم نہ کم مجرم پدے بل نسم نہ امید شو زال شو جرگ گئی یو تن لاٹ سے ٹول نزو اپلار خبر کئی یو بز پاتشم نور لاٹ سے ولی منگا مکھ کی مجرم آج نو آگا ہو یقینی او دا برا بنم راوڑی فلن ابرا حل آر نخوزم دا مصر ما ترائی چی جادو کی مات اپلار میں چرا دا یا حکم کل اللہ و خیر الحاکمین تا صلاح شیل آبیکم حقیقت زبان کے تشیل حقیقت کار گزاری انم نکسارا زوید اغلا کروا ندا پتہم نشی چلی شارک خطا نیو حاضر منگا لیکن آسطا چمنگتا پتہو لگی دلا منگ چلی دلنو او گید سخو انی منگا دا غیب او ساتون کی چگلا دا کری دا کرن دا کری دید بار دا پارا تپوسو کا دا کلی آگینا چمنگا بگیتاو کلی نای نکلی والونا دا قافلی آگینا چمنگا بگیتا راغلیو ارشتیا دا ظلمنگیو لصادقون دیس رویلی دا وین کننا لصادقین امکی کسی مانتا بی مؤمن لنا ولو کننا صادقین کرشتیا ہونو تو بیقین نکای ندلتا دیتا جت نشتا دی خبر رشتی نا ویننا لصادقون تے پہ غیبو پیگی نا مخی دروغو ادیو ایتاس و جل لے دل تا رشتیا دی حقیقت تے دل تا بیاو سوالت لکم انفسکم رشتیا خبر دا راک کار اسان کتاس تستا سنفتون زکار ناغامو کو ابل جملال رکو فصبرون جمیل اللہ بطول راولی تمکم دی غم سر زوڑ غم تازش نو دا سیر پردر کی پیدا شونا چه سری آقا یوسف بومبال نارا ونی دا که آقا چه خوب بیدره و خوب رشتیا معلومی دا نا خوب خلان دا سرشن شی یوسف بومبال نی دی با آقا شان تا دا شمالیانو سر چاپ کور کی آخیر برا زادی رازی با را پیدا بشیست والله المستعان على انه هو العليم الحكيم يتينا الله دي دير خبو دي كنتون خوان از ميخت پا ما باندي ادب پورش ادونو گرده پریشان ریا صفا على يوسفا سترگی سپینشوی نظر کم شده غم دلا صفا و قضیم نغم جنو زامونو توی قسم پا الله همیشه بیاده تو يوسف لا تفتا لا تزال حمزہ لام تن لری کی زکا غدی سر استعمالی گی نو آغا ما اول قیا معلومی گی دما اب قیا نا فاتحہ بید دغن نی استعمالی گی ردی و جن تن آغا لری گا تب آیادائی نپری دیتا یاد یوسف تراوی چشیتا حرازان بلکل بیکارا ایا شید مریدون کنا ردی فکر و سودا کی تو بالکل خیال و فکر دی گڑ وڈ شی دلی اون تو با سر ترگن شی مانا سو دین غلی شکنا سلح کئی خبر ختم شویده وی رسل وی اللہ تا ام نجارم اللہ تا شکایت کم یقینا گیلا کن اخبلا دی بی اختیارا دی سخت جاتای دی سخت غم و غمی اللہ تا بس اشد الحزن چی برداشت کولی نشی خودی لگیا بای لگیا بای لگیا بای برداشت نشی کولی حزن آقا دی چی پریشانی دا و برداشت کولی شی خودی نیویش نزو بدا سخت غم پریشانی اللہ تجارم اپویم پاسبان چی تاسو پینه پو دا اللہ طرف تا شکایت دا خیر دی بیا ویلار شد یوسف تاقیقو که دروری منو بیده که که من روخ اللہ یقینا نشنا امید ہے کہ دیرے دی مہربانی دا اللہ علیہ لیکن قوم کافر دولار لبیا او بیا پا مینشو مستنا و اہلنا الظر منگا از منکور والا تو تکلیف رو رسید پریشانی لگا راوڑے دے منگا اس پا مزجات نقبل ان کے دکاندارانو اس جا شلل توی یوز جی صحابان ثم یعلفو بین مزجات اغا سامن تویلے کی چی عام دکانداران ناخلی یونی میچا تاخلی غر دکاندار منگ چی سراولی اونان یا سرمنی اگر دلتا عام دکانداران ناخلی قیمتی نشتا دی نمنگ دارا ولی بی بیضاعتن سامان مزجاتن دکم قیمت قلیلتن لگم راولی او تو پورا را کمگلا نیم سیره اخیرات کم سرا خوکا سامح بیشک اللہ بدر اور کی خک ان کلا خیرات کے ان کلا خیرات گوخت لے دے پیغمبر یا زامن بانی خیرات کی دا خیرات نہیں سر چتر ہوتا داد سرکاری مالنا د بیت المال لمنگ سرا خوکا کپدی کی زمنگ حق نشترے یا دغ عمر نشترے او تا سره اختیار ده مناسب گنه من سره خوکا من لیر را ایتاس تا پتا ده زلی تینگ نشوز چه دو ده فریادی اولی نزلی نمانی چه دو ده پدی کلاو کوشش کی چه طول ما سره یو ده نسوی منگه یو ده خوراک پڑه نو برداشت نسو نو خبر ترگن دکره ایتاسو پوه چکول تاسو یوسف ارور ده یوسف سره چه کلاوی نا پوه ده ده پیکا سسترگی برندی پیسلی خدا ده او گورتا سترگی آغا شانتا دیه تا مخی آغا شانتا دیه ای این نکل آنتا یوسف ایتا جو یقینی یوسفی قطولا که دل یوسف تای یو کنا ادامی رور اللہ خکری دی انہو من یتقی ویز بیر صورتی ہوتی و رسوی صبر و کبرداش یوسف برداش کرد صبر اللہ عجر ندائی کی دو توی قسم پا اللہ یقینن آثرک اللہ علینا اللہ تب موین غرکلی یقینن یومنگا مجرمان خاطین گنانگار وی ملامت نشتینن اللہ دی تاسو معاف کیا با معاف پا کی تاسو امیر بانا دی دا پلار غم دیرا سروی یو سوئی کمیس می دا نو کی دے پا مخد بابا می شیب بینا موجزہ دا اور آوالے تاسو مالا کڑا ہر ٹولا ٹول راز دائی سو پر دید نوڑایل تبای خورای و جو راز دلتا کی پشری که خورو قفل روان سولا کمیس دی یوسف دی و شالی دا زرگی زیر دے چی بعد سبا را غی دا سبا را غی او قاسد دی زیر سرا دا مملکت دا سبا را غی د یوسف کمیس را روان دی اسکی چی پا کلی کی انو پتا و تنوا دا یوسف پتا نوا پا سوونو ملونو لره دی دا یوسف دا کمیس بین پیو لگی دا دا اللہ کار دیم اختیار پا که دا چاینش دی او ویدا لاری وی یقینا مومم دا لگی روانی بین دا یوسف کتا سراتا قمقل نوائی نو خبر می رشتا دا اگو جو توی قسم پا اللہ یقینن تی پا غلطی پخوانه کری پا سوچ پخوانه کری زلالک القدیم خطاک القدیم دا عبداللہ ابن عباس قول لی فی زلالک القدیم فی حبک القدیم تاغ زور محبت تی و تاغ چند تیار رہی